Suzanne Bosman. Goedemiddag. Al zo'n 20 jaar werken hulpdiensten met het communicatiesysteem C2000. En bij elke beetje grote calamiteit is het op een gegeven moment stil op de lijn. Gisteren weer mijn grote opsporingsactie in Rijsbergen. De politie is het zat. Al jaren geleden was de grens bereikt. Maar een nieuw systeem komt er vooralsnog niet. En vandaag naar het NOS Journaal. Katrien Straatman. De Vlaamse regering heeft alsnog een akkoord bereikt over het stikstofbeleid. De afgelopen week dreigde een regeringscrisis omdat de drie regeringspartijen het niet eens werden. Maar premier Jan Bont zegt dat er nu dus toch een akkoord ligt. Het akkoord dat we vandaag met drie partijen onderschrijven zal ervoor zorgen, dat was toch de doelstelling, dat er heel wat minder schadelijk stikstof in onze natuur zal terechtkomen. Meer bepaald zal tegen 2030 de helft minder stikstof op de waardevolle natuur uitgestort worden. De Christen-Democraten vonden dat de stikstofuitstoot van industrie en landbouw niet gelijk genoeg behandeld werd. Daar lijkt nu dus toch een compromis over te zijn gevonden. De Franse president Macron en de Britse premier Sunak zeggen dat ze weer intensief gaan samenwerken, onder meer op het gebied van kernenergie. Macron en Sunak hebben vanmiddag in Parijs met elkaar gesproken. Het is de eerste topontmoeting tussen de regeringsleiders van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 5 jaar tijd. Tijdens de Brexit-onderhandelingen waren de betrekkingen flink bekoeld. Dat had ook met de persoon van oud-premier Johnson te maken. Macron en Sunak lijken elkaar goed te liggen. De man die gisteren in Hamburg 7 mensen doodschoot in een gebedshuis van de Jehova's getuigen was een oud lid van die gemeenschap. De man van 35 die een wapenvergunning had, pleegde na het bloedbad zelfmoord. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat hij een terroristisch motief had. De Chinese president Xi Jinping is vandaag in het volkscongres herkozen voor een derde termijn als president. Normaal moet een Chinese president na 2 termijnen weg, maar Xi liet in 2018 de wet wijzigen waarmee hij de weg vrijmaakte voor een levenslange benoeming. En de Haagse politie heeft na een achtervolging vanwege een mogelijke drugsdeal een tas met 100.000 euro gevonden. De tas werd tijdens de achtervolging uit het raam van een auto gegooid. Een 28-jarige man is aangehouden voor witwassen en het geld is in beslag genomen. Het kabinet schrapt de allerlaatste coronamaatregelen. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft na de ministerraad bekendgemaakt dat het advies van het Outbreak Management Team wordt overgenomen. Wat dat concreet betekent is, iemand met luchtwegklachten hoeft zich niet meer te testen en heeft daarmee ook niet meer het advies om bij een positieve test in isolatie te blijven. Het OMT ziet corona niet langer als een pandemie, maar als een virus dat bij het dagelijks leven hoort. Wielerjournalist Marijn de Vries is een van de mensen die bij NOS Sport te maken hadden met wangedrag, schrijft ze in NRC. Ze is de eerste die naar buiten komt met haar ervaringen. De Vries kaarten het gedrag herhaaldelijk aan bij de direct betrokkenen en bij leidinggevenden, maar daar werd volgens haar niets mee gedaan. Gisteren werd bekend dat er 20 jaar lang grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden bij NOS Sport. Bijna 100 mensen hebben zich de afgelopen tijd gemeld bij externe vertrouwenspersonen. Het weer. In het zuiden is het zacht en valt er regen. In het noorden is het een stuk kouder. De wind draait ook vanmiddag naar het noordwesten. En dan gaat de regen op steeds meer plekken over in sneeuw. En hier en daar kan er 5 centimeter vallen. Het waait flink en aan zee is er kans op zware windstoten. Vanavond stopt het met sneeuwen en dan kan het in het hele land glad worden. Katrien, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Bianca Damink. Dag Bianca. Goedemiddag. Ja, door het weer is het drukker dan anders. Er staat ruim 500 kilometer file. Op de A4 is het onder meer druk. Dat komt ook door een ongeluk van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Het kost je 20 minuten extra. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag, heb je ook bijna een half uur oponthoud tussen Schiphol en Roelevarensveen. En er staat een hele lange file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, voor knooppunt Hoevelaken. Je hebt daar nu 40 minuten tijdverlies en dat heeft te maken met een pechgeval. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. Afro Tros. Paddo's, LSD, wietolie, dat klinkt als de ingrediënten voor een heftige avond, maar deze psychedelica zouden ook kunnen helpen bij chronische pijnklachten. Wilma, die we zo spreken, heeft daar ervaring mee. Het gaat niet altijd goed. Feit of fictie, Jelle Rijman over de pimpelmees. Ja, volgens Mirjam Bikkers van de ChristenUnie zakt dat arme vogeltje door zijn pootjes. De natuur is zo beschadigd door stikstof dat hij niet meer de juiste voeding binnen zou krijgen. Ja, slappe botten bij de pimpelmees door stikstof. Dat zoeken we zo uit. Nu C2000, het communicatie systeem van hulpverleners zorgt voor hoofdbrekens bij de politie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, geen communicatie meer met je collega-agenten tijdens een klopjacht op mogelijk vuurwapengevaarlijke overvallers. Je portofoon geeft geen sjoegen. Het overkwam agenten gisteravond in Rijsbergen. Het communicatiesysteem van de hulpverleningsdienst in Nederland, C2000, liet het weer afweten. Maarten Brink van politievakbond ACP legt in het Radio 1-journaal uit wat voor gevaarlijke situatie er dan ontstaat. Voorstellen dat daar een klopjacht gaande is, waarbij zij dus de verdachte proberen te achterhalen en zij daar de wijken in gaan en paadjes inlopen. En op het moment dat zij moeten kunnen zenden of berichten moeten kunnen ontvangen, dan werkt dat niet. En dat creëert natuurlijk zeer onveilige situaties, zowel voor de politiemensen, maar natuurlijk ook voor de burgers van Rijsbergen. Nou, Michiel Steltman is directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Goedemiddag. Eens even kijken of we contact hebben met Michiel Steltman. Goedemiddag. Ja, u bent er. Ja, fijn. Ja. En als het goed is, dat zeg ik er dan maar even bij, hebben we ook contact met PvdA Tweede Kamerlid Songül Müdler. Goedemiddag. U bent er. Dat klopt. Goedemiddag. Ja, fijn, mevrouw Müdler, dat u er ook bent. Ja, meneer Steltman, we hoorden net Maarten Brink van de ACP over dat probleem met C2000 gisteravond. Dat systeem, dat hapert wel vaker, hè? Ja, dat heeft een historie van problemen en toestanden in de afgelopen bijna 20 jaar al. Mm-hmm. 15 jaar zo'n beetje, langer. Ja. Waar is het voor bedoeld? Waarom bestaat het? Nou, het bestaat omdat de overheid vindt dat de standaarden van destijds in 1996 werd besloten om een apart netwerk, communicatienetwerk voor de hulpverleningsdiensten, brandweer, politie aan te leggen. Omdat men vond dat de technische standaarden van dat moment de telecomindustrie daar onvoldoende in kon voorzien. En ja, de luchthavens, het leger, die gebruikten een bepaalde standaard. Die heette Tetra, een heel technisch verhaal. Maar men besloot toen om dan een eigen netwerk met die technologie aan te leggen. Want dat zou veiliger, betrouwbaarder zijn. En ook dan, dan hield de overheid zo'n communicatienetwerk in eigen hand. Ja, dat was het idee. Ja, zodat er geen instanties, partijen of individuen mee kunnen luisteren die daar verder niks te zoeken hebben. En waardoor de opsporing misschien nog in gevaar zou kunnen komen. Maar hoe loopt dat dan? Gaat dat via G4, 5, satellieten, internet? Nee, het is een apart stelsel met eigen zendmasten. Dus je moet dat vergelijken met de telecom-infrastructuur die we kennen voor mobiel bellen. Dus overal staan zendmasten. Maar omdat dat een andere standaard is, is dat een heel eigen netwerk met eigen verbindingen, aparte zendmasten, aparte frequenties. Dus het is een soort mini-KPN Ziggo, zeg maar, opgezet om dat mogelijk te maken in de afgelopen periode. Dus in 1996 begon dat. En dat, dat is toen aanbesteed, zoals dat dan heet, en gebouwd. En uiteindelijk ergens aan het begin van deze eeuw is dat opgeleverd. Ja, maar daar hapert het nog steeds, hè? In de dekking. Dat is een probleem daarbij. We zeiden het al, Jelle, sinds de landelijke invoering, 2004 was dat, faalde het systeem bij alle grote rampen. Ja, bij de Schipholbrand in 2005, de aanslag op de koningin in Apeldoorn in 2009... datzelfde jaar bij de strandrellen bij Hoek van Holland en het neerstorten van het vliegtuig van Turkish Airlines in een weiland bij Schiphol. 6 jaar later, 2015, was er nog steeds geen backup voor C2000. Toen vroeg Zembla aan directeur Schippers van de veiligheidsregio Kennemerland wat hij zou doen als er morgen een vliegtuig neer zou storten. Dat betekent dat wij met pizzacouriers gaan rijden. Wat bedoelt u met pizzacouriers? Met pizzacouriers bedoel ik dat wij weten als hulpverleners dat het soms zo ernstig kan zijn en je geen contact kunt krijgen met je centra die erover gaan. Dan pluk je een paar jongens van de straat die pizzacourier zijn. Dat noem ik dan altijd maar op mensen die in staat zijn met een brommertje snel een bericht over te brengen. Je schrijft het desnoods op een papiertje en je zorgt dat het bij jouw commandocentrum terechtkomt. Ja, het is niet ver van met duiven, mevrouw Mütler, PvdA-Kamerlid. Ja, Frans Schippers die maakt het hier wat grotesk. Maar het toont wel de wanhoop, hè, bij de hulpdiensten. Er is een systeem dat het niet doet, juist als het hardste nodig is. Brengt burgers, agenten in gevaar, juist bij grote calamiteiten. Weten we al 20 jaar. Hoe kan dat? Dat het steeds mis blijft gaan? Want ook Den Haag weet dat natuurlijk. Den Haag weet heel goed waar het misgaat. En Den Haag weet ook heel goed dat als je hele grote calamiteiten hebt, zoals we dat in het verleden ook hebben gezien, maar ook gisteren, dan is communicatie tussen de politie met meldkamer ontzettend belangrijk. Want het kan juist ook, als je het niet goed doet, kan het ook levens kosten. Ik bedoel, zo heftig is deze situatie. Het is niet iets van gisteren. Het is al 26 jaar het geval. Het is een van de duurste IT-projecten. Die C2000 is dat geweest. Meer dan een miljard heeft het geloof ik gekost inmiddels. Ja. En we zijn er nog niet. Dat betekent dus wel dat er gewoon nu op korte termijn ook oplossingen moeten worden gevonden. Ja, dat zou eigenlijk al lang geleden gebeurd moeten zijn, hè? Ja, helemaal eens. Hè? Mm-hmm. Want we weten heel goed dat de dekking in bepaalde gebieden gewoon niet voldoende is. En het is heel erg belangrijk dat er een terugvalbasis moet zijn. Een terugvaloptie voor politieagenten op het moment dat er iets plaatsvindt. Een backup. En dan kan je wel zo'n push-up to talk app hebben. Dat is destijds ook geïntroduceerd, hè, door de vorige minister. Maar ja, dan zeggen politieagenten ook terecht, ja, dan moet ik tijdens een calamiteit mijn telefoon gaan opzoeken, hè, de app opstarten, dan een communicatie starten. Ik begrijp heel goed dat dat voor de nodige ongemak leidt. Omdat je heel graag wil dat je direct het probleem kunt communiceren en dat je collega's ook daar snel op kunnen acteren en handelen. Ja. En dat vraagt dus echt om actie vanuit het Rijk om die terugvaloptie zo goed mogelijk, zo praktisch mogelijk in te richten. Maar het vraagt echt om een nieuw systeem op korte termijn. Een nieuw systeem op korte termijn. Meneer Steltman, dan vraag je ook af, als er gekeken wordt naar systemen, of het nou een backup is, of het systeem waar officieel mee gewerkt wordt, wordt er wel genoeg overlegd met de mensen die het moeten gebruiken, met de politie, met de brandweer, met de mensen van de ambulance? Nou ja, ik denk dat het probleem dieper zit. En ook, ook de Kamer, denk ik, moet wat reflectie gaan tonen. Want het roepen van, het moet beter en dat snappen we, iedereen snapt dat. Maar we houden elkaar gevangen in het idee dat de overheid in staat is om dit soort mind-blowing complexe technologie-stack, zoals dat heet, dus een stapel van technologie, hè, de hardware, de masten, de kabels, de verbindingen, de software, de apparaten, dat je dat allemaal in eigen beheer kan laten maken en aanbesteden. En als we één ding weten van grote, complexe ICT, is dat het eigenlijk zonder hulp en stapelen op basis van standaarden en de markt niet meer kan. Ja, maar van wie moet die hulp gebruiken dan komen? Nou, je zal als overheid je moeten afvragen of je dat in eigen beheer op eigen houtje nog wel kunt. Het is veel handiger om te kijken naar de toekomst. En ik zie dat dat bij C2000 ook al een beetje gebeurt. Dat ze kijken naar de toekomst, naar 5G en LTE. Dus de ontwikkeling in de telecomindustrie. En dat je dus die diepere lagen, dat je kijkt van, ik maak gebruik van commerciële partijen, van de telco-industrie. Ik doe het niet meer helemaal eigen, op eigen houtje, op mijn eigen manier. Maar ik maak gebruik van datgene wat de markt eigenlijk redelijk betrouwbaar levert. Ja. En daar kun je dan een sausje overheen gieten van extra veiligheid, extra voorzieningen om te voorkomen dat je wordt afgeluisterd. En dat net in bepaalde situaties wat beter gaat. Daar kun je dat miljard veel beter aan uitgeven dan proberen KPN en Ziggo op je eigen houtje allemaal na te bouwen. Ja, om het wiel nog eens zelf uit te vinden. Maar mevrouw Mütler, ziet u daar risico's aan om andere partijen daarbij te betrekken? Bijvoorbeeld commerciële partijen? Daar kunnen zeker risico's aan liggen. En ik snap de oproep van kijk even breder, doe een marktverkenning bij een aantal partijen die hier veel meer ervaring mee hebben. En probeer inderdaad ook die risico's te tackelen. Maar om het helemaal aan de markt over te laten, terwijl daar ook wel weer risico's aan kleven. Ja, daar heb ik wel wat bedenkingen bij. Ja, maar de overheid kan het zelf niet. Alles wat met ICT te maken heeft, zo lijkt het in ieder geval. En overheid, dat gaat mis. Dat hebben we gezien bij de Tweede Kamer Onderzoekscommissie naar ICT-projecten in de tijd, commissie Elias. We zien het bij de Belastingdienst natuurlijk al jaren misgaan. U, om het zo maar even te zeggen, kunt het niet alleen. Nee, maar dat realiseer ik me ook. En dat zal ik ook. Die vragen zullen we ook aan de minister vragen. Ik heb zelf mondelinge vragen ook ingediend voor aanstaande dinsdag. Uiteindelijk zul je. Wij zijn niet het enige land, laat ik het daarop houden, die belast is met het verbeteren van communicatie tussen hulpdiensten, politie, meldkamers. Landen om ons heen zijn daar ook mee bezig. Dus wat kunnen we daarvan leren? Mm. Wat kunnen we leren van datgene wat er nu al gebeurt? En hoe kunnen we risico's tackelen die er zijn? Ja. En ik wil ook weten hoe ver we daarin staan. En ik wil wel goede waarborgen daarin, ook van de minister. Maar vooralsnog zitten we met een rammelend C2000-systeem. Als ik u nu de vraag voorleg, die meneer Schippers een aantal jaren geleden kreeg, van wat moet er gebeuren als er nou morgen, mevrouw Mütler, een vliegtuig neerstort? Ja, dan zou ik het heel pijnlijk vinden als we pizzacouriers moeten gaan gebruiken om die communicatie om met elkaar te communiceren. Met andere woorden, we hebben gewoon een systeem wat niet werkt. Het mag niet haperen, dus je zal moeten kijken naar die dekking. Daar waar je die dekking nu kan verbeteren, dat moet je niet nalaten. Daar moet je morgen eigenlijk al mee beginnen. Twee, je zal zo snel mogelijk moeten kijken of je een terugvaloptie kan hebben en kijken of dat werkt. En drie, die C2000-systeem wat vervangen moet worden. Ja, dan moeten we inderdaad wel leren van wat er om ons heen gebeurt. En daar zal vast weer een aanbesteding komen. U weet het ook al, dat duurt jaren voordat het afgerond is. Precies. En die luxe hebben we niet. Nee, en daarom, meneer Steltman, ook nog u voorgelegd. Het is toch echt wel de vingers gekruist houden dat er niks ernstig gebeurt tot die tijd. Nou, inderdaad. Je hebt op dit moment geen keuze dan zo snel mogelijk proberen lekken en gaten te dichten en de kleine verbeteringen door te voeren. Tegelijkertijd is het ook aanvullend op wat net daarover wordt gezegd, heel belangrijk om ook eens die hele systematiek van aanbesteden onder de loep te houden. Want daarmee hou je je ook gevangen in een idee dat je het voor een miljard iets kan kopen en dat het dan kant-en-klaar en goed werkend en zonder problemen wordt opgeleverd. Terwijl we weten dat juist de kracht van moderne technologie die we kennen van het internet en andere, dat het voortdurend kan meebewegen, dat het voortdurend kan worden doorontwikkeld. En de hele systematiek van aanbesteden en het projecten van de overheid staat haaks op die noodzaak om het anders te doen. Dus ook dat zou ik graag de Kamer meegeven. Ga daar ook eens goed naar kijken. Hè? Want je houdt jezelf gevangen in een systematieke manier van denken die niet leidt tot goede systemen die continu verbeterd worden. Ja. Ik dank u wel. Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en PvdA Tweede Kamerlid Songül Mütlür. We hadden het over het communicatiesysteem C2000. Er moeten oeroude bomen op landgoed Amelisweerd wijken voor de uitbreiding van de A27. Dat is een heet hangijzer in de Utrechtse politiek al jaren. Ook deze verkiezingen weer. Straks verslag vanuit Utrecht. Voor het verkeer naar Bianca. Door het slechte weer is het een stuk drukker dan anders. De files zijn langer dan normaal. Het verkeer in het noorden, westen en midden van het land moet vooral rekening houden met de plaatselijke gladheid door natte sneeuw. De meeste vertraging heb je nu op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Mede door een pechgeval heb je daar nu 3 kwartier tijdverlies. Eén vandaag. Jelle, morgen is het een bijzondere dag. Jazeker. Even luisteren. Het wordt morgen Wereldloodgieterdag. Daar is Willem met de waterpomp dan. Ja, sentiment. Zeker. Ja, voor mij niet, helaas. Sorry. Ja, nou. En de loodgieter, daar gaat het zowel goed als slecht mee. Steeds meer jongeren melden zich aan voor de opleiding tot loodgieter. Maar er gaan ook nog altijd veel meer met pensioen. En de tekorten lopen dus op. En ik belde hierover met Dick Rijman van Techniek Nederland. Er is op dit moment een fors tekort aan loodgieters. Zo'n 2500 tekort. Rijman. Ja, Dick Rijman. Trouwens een volle neef van mijn vader, Jeroen Rijman. Het begint nu al een beetje te wemelen van de Rijmannen. En ik realiseerde me vanmorgen ineens. Heeft mijn vader niet vroeger, is hij niet leerling loodgieter geweest? Ja, ik ben leerling loodgieter geweest, zeker. En waarom is dat eigenlijk gestopt? Ik moest geloof ik in dienst. Ja, ik moest in dienst, dat was het. Toen is het gestopt en toen ben ik er niet meer in teruggegaan. Nou, dus dat geeft ook nog een beetje te denken als een politieke partij de dienstplicht of de maatschappelijke diensttijd weer wil invoeren. Je raakt er misschien wel de loodgieters van de toekomst mee kwijt. Maar dan iemand die nog wel volop loodgieter is. Dat is Sam Strijbis. Met zijn 22 jaar is hij niet de minste loodgieter. Hij deed al mee aan het EK loodgieten in Polen. Werd tweede en doet binnenkort weer mee aan het NK loodgieten hier in Nederland. Dat hij eerder ook al heeft gewonnen. Hij werkt bij zijn vader in de zaak. Het is heel erg afwisselend. Elke dag is anders. Je kan je in heel veel verschillende werkzaamheden specialiseren. Nou ja, je komt natuurlijk elke dag weer andere mensen inderdaad. Veel sociale contacten. Dus wat dat betreft is het wel gewoon heel erg breed. Ik denk niet dat heel veel mensen dat kunnen zeggen, dat ze samen met de vader werken. Dus dat is wel leuk. Ja, en net als Sam snapt ook Dick Rijman niet waarom er niet meer loodgieters zijn. Het is volgens hen in ieder geval het beroep van de toekomst. Het werk van loodgieters wordt alleen maar belangrijker, er komt alleen maar meer werk op ze af. Dus bijvoorbeeld als het gaat om de verduurzaming van woningen, het voorkomen van legionella, al dat soort zaken. Maar ook het omgaan met klimaatverandering. Allemaal zaken waar een loodgieter mee te maken krijgt. En die mensen hebben heel, heel hard nodig. Ja, en dan vraag jij je misschien af hoe Sam Wereldloodgieterdag... Zeker, ja, dat is een speciale dag. Ja, hoe gaat hij dat vieren? Dat ik gewoon lekker weekend ga vieren. Kijk aan. Oké, okay, zijn nummer dat werd al gevraagd op de redactie. Iedereen had in één keer een loodgieter nodig. Zeker. Oké, Jelle, dankjewel. Nieuws via de NOS nu. Na een dag van overleg op de Frans-Britse top in Parijs hebben president Macron en premier Sunak een persconferentie gegeven. Correspondent Arjen van der Horst heeft daarnaar gekeken. Arjen, ja, wat hebben ze afgesproken? Ja, alle ogen vandaag waren gericht op maatregelen tegen de bootmigranten. 45.000 migranten maakten vorig jaar met vaak gammele bootjes de oversteek vanaf de Franse kust naar Groot-Brittannië. Daarover hebben de twee landen nu nieuwe concrete afspraken gemaakt. Frankrijk krijgt van de Britse regering nog eens 540 miljoen euro om dit probleem aan te pakken. Dat is bovenop de 330 miljoen euro die de Fransen de afgelopen jaren al ontvingen. Zo komt er een nieuw detentiecentrum in Noord-Frankrijk en ook een gezamenlijk commandocentrum. En het geld is ook vooral bedoeld om extra Franse patrouilles langs de kust te financieren. Eén belangrijke vraag, die bleef echter onbeantwoord. Eerder deze week kondigden de Britten een nieuwe strenge immigratiewet aan. Iedereen die via zo'n bootje illegale land binnenkomt verliest het recht op asiel en zal onmiddellijk worden teruggestuurd. Maar de vraag is dan, teruggestuurd naar waar? Naar Frankrijk, waar ze dan vandaan komen. En is Frankrijk dan ook bereid ze weer terug te nemen? Zowel Sunak als Macron die ontweek die vraag en zeggen dat ze zich nu vooral willen concentreren op de maatregelen die ze vandaag hebben afgesproken. Misschien belangrijk ook, hè? Ik begreep uit het nieuws dat er ook nog over kernenergie is gesproken. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook überhaupt, hoe is de sfeer tussen die twee? Hè? De relatie tussen die twee landen. De laatste jaren was dat niet zo best. We hadden Brexit, we hadden Johnson. Wat zag je aan die mannen? Wordt dat nu weer beter? Ja, die sfeer is echt stukken beter. En dat zagen we de afgelopen weken en maanden al. En als je alleen al naar deze persconferentie keek, zag je dat die sfeer erg positief en constructief was. Hè. Dat hebben we wel eens anders gezien de afgelopen jaren onder de vorige premiers. Onder Boris Johnson gooide de Britse regering voortdurend knuppels in het Parijse hoenderhok. Zijn opvolger Liz Truss vroeg afgelopen zomer zich nog openlijk af of Frankrijk niet een vijand was. Maar onder Rishi Sunak waait een hele andere wind in Londen. Die stelt zich veel pragmatischer en diplomatieker op. Hij heeft ook genoeg aan zijn hoofd in eigen land en heeft daarom helemaal geen zin in voortdurend geruzie met de Europese buren. En ook Macron die wil duidelijk de relatie verbeteren. Hij benadrukte in de persconferentie heel erg de gezamenlijke historische en culturele banden tussen beide landen. En daarmee lijkt veel kou uit de lucht te zijn genomen. Beide leiders spraken dan ook over het begin van een nieuwe relatie, het begin van een nieuwe entente cordiaal. Arjen van der Horst, dankjewel. En wij vervolgen onze tocht door Nederland langs kwesties en hete hangijzers in de verschillende provincies. Verslaggever Joris Kreugel is vandaag in Utrecht. Ik ga wel zeker stemmen, ja. Wat vind je belangrijk? Langetermijnbeleid. Waar moet ik dan aan denken? Langetermijn, waar Nederland heen gaat natuurlijk. Je kan niet concreet even iets zeggen van... Dat moet gewoon daarin mee, denk ik, in de ontwikkeling van Nederland. Wat vind je belangrijk in de provincie? Dat is echt een hele goede vraag. Heel eerlijk, ik kom nu echt even op niks. We leven in een democratie, dus stemmen. Dat is een voorrecht. Wat vindt u belangrijk als het om de provincie gaat? Bereikbaarheid voor oude mensen. Maar ook dat mensen met auto ergens naartoe kunnen blijven komen. Ja. En niet aan dat huis gebonden zijn. Want anders word je maar eenzaam. Zit je maar achter de geraniums. Ik denk dat er erg zuinig moet worden omgegaan met de natuur. En dat de auto op zijn retour is. En dat de infrastructuur daar ook op moet worden afgestemd. Amelis Weert, doelt u dan ook bijvoorbeeld op? Ja, omdat het zo lang duurt, kan er misschien ook voortschrijdend inzicht zijn qua tijd. Wat zou er moeten gebeuren met Amelis Weert? Ik heb ook begrepen dat de nieuwste plannen zijn dat er toch groen behouden kan worden. En dat lijkt mij een goede trend. In ieder geval speelt hier in de provincie Amelis Weert. En Amelis Weert, dat is een landgoed in de gemeente Bunnik. Dat ligt ten oosten van de stad Utrecht, buiten de natuur. Heel veel snelwegen. De A27, ik denk dat iedereen er wel een keer in Nederland overheen gereden is. En mensen die zich daar al tientallen jaren druk over maken, dat zijn de vrienden van Amelis Weert. Zij zijn voor het behoud van het groen en minder snelweg. En Jan Korf de Gids, jij bent een van die vrienden. Wij zijn eigenlijk sinds de jaren 70 bezig om te kijken van wat voor alternatieven er zijn voor automobiliteit. Nog heel even, wat is Amelis Weert? Dat is een groot gebied. Amelis Weert is een groot natuurgebied. Daar staan zoveel oude bomen en heel veel schimmels en paddenstoelen en vogels. Met verschillende landhuizen. Een schitterend gebied waar heel veel uilen en tegelijkertijd ontdekt door heel veel mensen, sporters, natuurliefhebbers, mensen die voor ontspanning komen. Dus het ligt naast de universiteit. Het speelt al tientallen jaren, begin jaren 70, de discussie over Amelis Weert en de wegen. Ik ben daar nauw bij betrokken geweest. En dat is ook de reden dat we veel weten van ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat we dus ook kijken naar alternatieven en dat we dus daarom mensen uitnodigen om mee te denken wat voor alternatief kan de regio en gemeente en provincie samen maken om Den Haag te overtuigen, Tweede Kamer, om te zeggen dat het absoluut onhandig is en onverstandig is en onnodig om die Rijksweg 27 te verbreden. En de rol van het spoor is nooit bekeken. De rol van de fiets is eigenlijk veel te weinig bekeken. De rol van openbaar vervoer is veel te weinig bekeken. De rol van de ruimtelijke ordening wordt nu voor het eerst door de gemeente en de provincie gekeken wat kan de ruimtelijke ordening betekenen voor de automobiliteit. Nou, betekent dat het nodiger kan gebeuren in de verschillende steden en dorpen rond Utrecht. Dus Houten, Utrecht, Zeist, De Bilt, Nieuwegein. In Den Haag ligt nu het plan het verbreden. De minister koerst op meer auto's. Hij is van de Vroom Vroom Partij. En dat is zo interessant dat diezelfde minister gebonden aan het kabinetsbesluit van Rutte 4. Gemeente en provincie krijgen nu de gelegenheid de alternatief te maken. En dan wordt het spannend. En een slecht plan geeft de minister natuurlijk alle gelegenheid. Zeggen, slecht plan, de regio kan het niet. Ik ga door met mijn eigen plan. Ik denk dat hij daar van een gedroogde kermis thuis komt. Want we hebben nog een Raad van State-procedure. En dat betekent dat je in Utrecht moet kijken naar ruimtelijke ordening, de rol van de fiets, de rol van het spoor, de rol van de bus, de rol van de wijze waarop je bedenkt van als mensen kort bij het werk wonen, pak ze de fiets. En de manier waarop dat langzaam is ontwikkeld. En Utrecht gaat wat dat betreft de goede kant op. Het gaat erom dat er mensen nu in Utrecht nadenken, wat kunnen we nou zelf bijdragen. Wat verwacht je straks van de verkiezingen? Een heel ingewikkeld spel om een coalitie te vormen. Vertrouwen? Ja. Meer dan voorheen? Meer dan ooit tevoren. Want vroeger hadden we een partij en een Den Haag die altijd dezelfde grammofoonplaat afdraaiden. Automobiliteit verdubbelen. En dat betekent een uitzichtloze, kansloze positie. En dat betekent dat de regio nu met de statenverkiezingen en de provincie met elkaar kunnen bedenken. Hoe gaan we nou Utrecht klaarmaken voor de toekomst? Joris Kreugel was dat vanuit Utrecht. Ja, maandag naderen we de finish van de tocht door het land. Laura Kors is dan onze verslaggever. En Jelle, ja, en Laura wil vast weten waar naartoe. Zeker. Ik jouw moment van de uitzending is er nu. All right. Een paar provincies nog in de bingo mode. Ja, even kijken. Wat komt eruit? Wat komt eruit? Een wit balletje. Uit. Nee, die provincies zijn wel geweest, helaas. Dus we moeten toch even doordringen. Dit kan even duren. Ja. Even kijken. Nee, daar zijn we ook al geweest. Ai, ai, ai. Wat komt er nu uit? Ik wil nog wel even naar de wc gaan ondertussen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dit is heel jammer, hè? Dat alles zijn we al geweest. Kijk eens aan, Flevoland. Flevoland, gaan... die hebben we nog niet gehad. Ja. Precies, verduurzaming zonnepanelen op landbouwgrond. Die discussie. Okay. Het laatste dat je als vrouw wilt is naar je baas gaan om te zeggen dat je last hebt van de overgang. Toch moet er over gepraat worden op de werkvloer. Dat vindt gynaecoloog Dorenne van Dijken. Veel vrouwen kunnen er heel veel last van hebben. Begrip en een beetje steun kan voorkomen dat je ook nog eens in een burn-out terechtkomt. En dan ben je nog verder van huis. Straks in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ga je gang met Insta. Premier Rutte heeft spijt, zegt hij, van zijn eerste reactie op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen 2 weken geleden. Hij reageerde toen vrij kortaf en ging inhoudelijk niet of nauwelijks in op vragen van journalisten. Rutte noemt de conclusies nu hard en pijnlijk. De Vlaamse regering is het eens geworden over het stikstofbeleid. Deze week dreigde een regeringscrisis omdat de 3 coalitiepartijen het maar niet eens konden worden. Nu is er alsnog een compromis bereikt over de uitstoot van agrarische bedrijven en de industrie. Het kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels. Daardoor hoeven mensen bij klachten geen zelftest meer te doen en ook is thuisblijven niet meer nodig. Daarmee wordt het advies van het Outbreak Management Team overgenomen. En de Franse premier Macron en de Britse premier Sunak, ik moest zeggen natuurlijk de Franse president Macron en de Britse premier Sunak hebben afspraken gemaakt over beperking van migratie en samenwerking op het gebied van kernenergie. Sunak ging in Parijs bij Macron op bezoek. De sfeer tussen beide landen was door de Brexit flink bekoeld. Katrien, dankjewel voor het weer. Gerrit Hiemstra. Ja, op heel veel plaatsen regent het of sneeuwt het in Nederland. En de regen gaat ook op steeds meer plaatsen over in sneeuw. En die sneeuw kan ook de komende tijd blijven liggen. Dus op veel plaatsen moet rekening worden gehouden met gladheid. Daarbij komt ook nog eventjes veel wind uit het noordwesten. Windkracht 4 tot 5 boven land. Vanavond dan trekt de neerslag weg naar het oosten. Dan wordt het droog. Nog een paar sneeuwbuitjes komen erachteraan. Maar tegelijkertijd ook opklaringen. En dat betekent dat er op grote schaal gladheid kan ontstaan. Vanavond al, en ook vannacht, dan is het rustig weer. Er zijn opklaringen, de wind neemt af. En door bevriezing van natte wegen kan er dan op grote schaal gladheid voorkomen. Het wordt 0 graden op de Wadden, min 2 tot plaatselijk min 6 in het noordoosten van het land. Morgenochtend een winterse start. Plaatselijk kan het dan nog glad zijn, droog. Er zijn zonnige perioden. En ook overdag veel zon en weinig wind. Uit het westen zwak tot matig en het wordt zo'n 6 graden. Zondag hebben we 's ochtends bewolkt weer met wat regen of eerst nog een beetje natte sneeuw. 'S Middags wordt het droog. Na het weekend, maandag regen en wind, ongeveer 13 graden wordt het dan. Daarna een afwisseling van regen en droge periode en een graad of 10. Julia loopt echt alles uit de kast met het weer deze dagen. Goed, maar dat merk je op de weg, hè, Bianca. Gaat traag. Ja, inderdaad. Er staan langere files dan anders. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is de vertraging nu een half uur tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je in de file tussen de afrit Utrecht Centrum en Vianen. Door een ongeluk heb je 20 minuten oponthoud daar. Op de A28 staat file van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. Daar heb je nu 3 kwartier oponthoud vanaf Strand Nulde. Komt ook door een spoedreparatie. En van Utrecht naar Zwolle is de vertraging ook bijna een half uur op de A28. Daar sta je vast tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Psychedelica zoals paddo's, ketamine, LSD zijn voor sommige patiënten met chronische pijn een uitkomst. Maar zomaar bij de smartshop wat gaan shoppen, dat kan ook voor grote problemen zorgen. Horen we zo meteen. Eerst dit. Moe, hoofdpijn, zweetaanvallen, psychische klachten en geen begrip bij de baas. Meer dan de helft van de vrouwen in de overgang loopt op het werk tegen problemen aan. En die problemen die zijn zo serieus dat onderzoekers van onder meer het OLVG in Amsterdam deze zomer hopen te starten met een groot onderzoek hiernaar. Heidi Amory bijvoorbeeld is een van de 1,8 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Overgang is voor haar veel meer dan een paar opvliegers. Enorme angsten. Echt enorme angsten. Depressiviteit. Je gaat dan af en toe een beetje denken van, oh, heb ik een burn-out of zo. Niet kunnen slapen. 'S Nachts uren wakker liggen en dan om 6 uur in slaap vallen. En dan gaat om 7 uur de wekker. Je gaat je terugtrekken. Je wordt ook wel wat eenzamer, denk ik. En ik dacht echt, oh, ik ben de enige. En toen ik jaren later met iemand erover sprak, toen zei ze, oh ja, heb ik ook. Dat hebben er zoveel. En dan heb je zoiets, oké, dit is helemaal niet... Ik ben helemaal niet de enige, er zijn er heel veel die dit hebben. En het verbaast me eigenlijk ook wel dat daar nooit iemand over praatte. En ik denk ook echt, en daarom wil ik dit ook doen... want ik had zoiets, oh, ga ik dit interview met jullie wel doen... want het is natuurlijk niet zo'n heel sexy onderwerp. Ik denk, ja, als we er niet met z'n allen over gaan praten, dan blijft het zo. We moeten over die drempel heen gaan stappen samen... en het er gewoon over gaan hebben. En dan wordt het ook niet meer zo'n taboe. Ja, dat zegt Heidi. Dorenna van Dijk is gynaecoloog, een van de initiatiefnemers van dat onderzoek waar ik het eerder over had. Goedemiddag, mevrouw van Dijk. Ja, goedemiddag. In de spreekkamer ziet u, neem ik aan, veel vrouwen in de overgang. Maar zo'n verhaal, zo heftig als Heidi dat hier vertelt, hoort u dat meer? Ja, dat, kijk, niet alle vrouwen hebben gelukkig klachten van de overgang. Dus de meeste, wij zien natuurlijk een selectie. Want er zijn ook veel vrouwen die komen moeiteloos door die overgang heen. Maar, en de meeste komen bij de huisarts. En wij zien natuurlijk het topje van de ijsberg over het algemeen. Dus dit is voor ons wel dagelijkse kost in de spreekkamer, mm-hmm. Ja. Wat kan het gevolg zijn als vrouwen te lang rondlopen met dit soort heftige klachten? Ja, daar zijn eigenlijk voldoende onderzoeken naar gedaan... als je kijkt naar overgang en werk... dat bij 1 op de 3 vrouwen in de leeftijdscategorie... tussen de 44 en 60 jaar... dat die regelmatig verzuimen, hetzij kortdurend, soms wat langer... vanwege overgangsklachten of klachten gerelateerd aan de overgang. En dat is bij 1 op de 3 vrouwen. En uit studies blijkt dus ook dat overgangsklachten... 6 tot 8 keer meer kans geven op ziekteverzuim. En naast het arbeidsverzuim kan je ook, dat noemen ze presenteïsme, hebben. En dat betekent dat je wel op het werk aanwezig bent... maar dat je gewoon minder goed functioneert dan dat je eigenlijk zou willen. Ja, wat wilt u dan eigenlijk nog onderzoeken als u er al zoveel van weet? Nou, er is heel veel te onderzoeken. En dit is een initiatief wat ik natuurlijk niet alleen gedaan heb. Samen met een Peter Bisschop, een hoogleraar, een internist, hormoonspecialist. Een andere internist, Annegreet Vlug en Astrid Bakker, een celbioloog. Vormen wij het kernteam en hebben het initiatief genomen... om een aanvraag te doen voor een subsidie voor een groot onderzoek. Dat is vanuit het NWO, dat is de Nederlandse organisatie... wetenschappelijk onderzoek. En dat gaat om heel veel geld, om een paar miljoen. Dus daarvoor moet je een aanvraag doen. En dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Sorry? Wat wilt u weten dan? Ja, wat we willen onderzoeken is... eigenlijk gaat het over 4 verschillende pakketten. Met name hoe je vrouwen met bepaalde aandoeningen... zoals bijvoorbeeld schildklier of diabetes... beter met zorg op maat door de overgang heen kan helpen. Het gaat ook over overgang en werk. Wat je daarvoor aanpassingen moet doen en hoe vaak het voorkomt... en hoe je dat beter kan verhelpen. Maar het gaat ook over mentale klachten die vrouwen hebben... en overgangsklachten, slaap en overgang. En het gaat ook over de impact, het maatschappelijk aspect van de overgang. Mm-hmm. En wat we dus eigenlijk willen, is het hele taboe over de overgang opheffen... en zorgen dat we eigenlijk alle vrouwen zo goed mogelijk... zonder problemen door die overgang heen kunnen helpen. Ja, dat taboe, daar had hij het al over. Is dus die zei ook van, het is helemaal niet sexy om het hierover te hebben... Maar ja, moet het toch wel doen. Belangrijk. Ja, ja, blijkt. Ja, zij, nog even naar haar terug. Zij organiseert voor de werk evenementen, geeft veel presentaties. En die overgang zit haar daarbij ook echt in de weg. Maar ik had gewoon dat ik heel snel van de een op de andere maand enorme bloedingen kon krijgen. Dus je was toch altijd heel erg op je hoede. Durfde ook niet meer zo goed te reizen. Voor mij was het zelfs op een gegeven moment een moment dat ik een promotie kon maken, dat ik dacht van, nou, doe maar niet... want dan zit ik veel in de auto, laat maar. En wat zei de baas? Kon je daarmee... Ik heb daar nooit over gesproken, nee. Waarom niet? Ja, je wilt geen zurpje zijn, je wilt gewoon je werk doen. Dus daar praat je niet over. Ja, deze Heidi is bij lange na niet de enige... die niet met de baas praat over de klachten. Nee, dat klopt. 13% van de vrouwen maar praat erover met de baas... blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Dat is best weinig als je bedenkt dat 36% van alle vrouwelijke werknemers... in de overgang wel eens minder goed functioneert... door bijvoorbeeld pijnklachten, vermoeidheid, concentratieproblemen. En dat zorgt bij 31% voor ongemakkelijke situaties op de werkvloer. Zelfs onderling praten ze er heel weinig over. Ja, en mevrouw Van Dijk, dan kun je wel zeggen tegen die vrouwen van... ja, ga erover praten, maar het is... ik stipte het net al even aan. Het is toch ook heel gênant om je als oudere vrouw... met een vrouwenkwaal ook nog eens te outen? Ja, zo wordt het gezien. Maar eigenlijk moeten we daarmee ophouden om dat te doen. Want eigenlijk is de overgang heel normaal. En het is ook een natuurlijk proces. En als we er niet over praten met elkaar... en ook niet met onze zorgverleners en leidinggevenden... ja, dan houden we het taboe in stand. Mm-hmm. Ja, we gaan erover praten omdat de werkgevers... Ja, er zijn er voortdurend 2 miljoen ongeveer in de overgang. Maar zodra de werkgevers er last van krijgen... want u zei, je hebt uitval, je hebt mensen die minder goed functioneren terwijl ze toch aan het werk zijn, dan is er aandacht voor. Wat kunnen werkgevers doen? Moeten ze speciaal verlof instellen voor vrouwen in de overgang? Is dat dan het idee? Nou, dat eigenlijk niet. Want daarmee zet je vrouwen denk ik ook weer apart... en zet je ze weer weg alsof het iets afwijkends is. Maar er moet met name kennis zijn... zowel bij leidinggevenden als bij bedrijven, werkgevers... maar ook goede kennis bij vrouwen. Kijk, als jouw leidinggevende weet wat de overgang inhoudt... en waar je last van kan hebben... dan maak je de drempel om het bespreekbaar te maken alweer een stuk lager. En vrouwen moeten het onderling ook meer met elkaar bespreken. En het begint te komen. Er komen al allerlei voorstellingen. Er komt in de bladen ook. Er komt al wat meer aandacht voor. Hè? Ja. Het begint al wat meer te worden. Nou, en deze zomer hoort u of u bij het OLVG dat onderzoek daadwerkelijk kunt gaan uitvoeren. Samen met onder meer RIVM, vakbonden en patiëntenverenigingen. Ik dank u wel. Gynaecoloog Dorenda van Dijken was dat. Feit of fictie? Van de overgang naar de pimpel mee, Jelle. Jazeker. Caroline van der Plas en ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker... hadden deze week een verhitte discussie over de natuur. Volgens Bikker moet het stikstofprobleem snel worden opgelost... omdat de natuur hieronder te lijden heeft. En ze gaf een heel pijnlijk voorbeeld. Maar wat aan de hand is, als we het uitstellen... nu al zakken de pimpelmeesjes door hun pootjes... vanwege het stikstofoverschot. Oh, een heel, heel naar beeld. Maar dan zakt de pimpelmees inderdaad door de pootjes? Ja, we belden met vogelkenner en ambassadeur... van de Vogelbescherming Nederland, Nico de Haan. In onze zoektocht legt hij eerst uit... hoe het dieet van de pimpelmees eruit ziet. De pimpelmees die zoekt zijn voedsel eigenlijk bijna altijd in bomen en struiken. Kleine kevertjes en kleine torretjes en kleine slakjes. Dus hij leest als het ware de bladeren van de bomen. En daar pikt hij met zijn hele kleine priemsnaveltje de insecten vanaf. Dus het is veel meer een boommees dan een grondmees. Oké, maar die grondmees die zoekt slakjes. En wat heeft dat dan, die slakjes, wat hebben die met stikstof te maken? Ja, dat vroegen we aan ecoloog Arnold van den Berg. Volgens hem gaat het vooral om de pimpelmees kuikentjes. dat zo'n pimpelmes kuiken moet voldoende calcium binnenkrijgen. En mezen zijn specialisten in dit opzicht in het zoeken van huisjeslakken. En als de bodem heel erg zuur is, zit er ook voor de huisjeslakken te weinig calcium in de bodem om hun huisje op te bouwen. En als ze in de bodem rondkruipen, dan zou het huisje ook oplossen. Dus ja, die kunnen daar niet meer voorkomen. En daar waar de huisjeslakken weg zijn uit het bos, daar krijgen die mezen problemen met de calcium. Ja, een zure bodem betekent dus minder huisjeslakken. Ja, sorry voor het bereik, hè, maar het is toch heel belangrijk wat hij zegt, dus we luisteren goed. En minder huisjeslakken betekent dus minder calcium voor de pimpelmeeskuikens. Maar die zure bodem komt dan door stikstof? Ja, dat vroegen we aan Wim de Vries, bodemkundige aan de Wageningen University. Daar speelt stikstof een heel grote rol. Maar in het verleden heeft ook zwavel een hele grote rol gespeeld. En al die effecten zijn sluipende effecten van decennia. Dus het antwoord is eigenlijk ja. Stikstof speelt daar een rol bij, maar niet de enige rol. Oké, dus een rol bij die slappe pootjes van de pimpelmees, dat stikstof. Maar heeft het ook andere gevolgen? Ja, volgens ecoloog Van den Berg heeft het gebrek aan calcium ook invloed op de eieren van de pimpelmezen. Al die processen waar die mezen die calcium voor nodig hebben, die komen onder druk te staan. Vaak zie je dan dat ze een paar eieren leggen en dan echt te weinig calcium hebben en dat ze het letsel niet afmaken en ook het nest verlaten. En je kan ook zien dat ze eieren maken met een veel te dunne schaal, waardoor de ei-inhoud heel snel uitdroogt. Ja, en eieren die uitdrogen, dat klinkt niet goed. Ach, wat een probleem toch voor de pimpelmees. Gaat die dan straks uitsterven, denk je? Dat lijkt wel mee te vallen. Sovon, een onderzoeksorganisatie naar vogels in Nederland, houdt de populatie van de pimpelmees bij en ziet daarin weinig verandering. Nou, als we kijken naar de aantallen van de pimpelmees, dan zien we eigenlijk geen verandering. Sterker nog, in de afgelopen jaren neemt de pimpelmees nog steeds toe als broedvogel in Nederland. En dat is eigenlijk al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is dat zo. Als stikstof een probleem heeft voor het broedsucces of voor de aantallen van de pimpelmezen, dan zien we dat in ieder geval niet terug in de populatie. Oké, pimpelmezen, Jelle, die door hun poten zakken door een stikstofoverschot. Is dat nou feit of fictie? Nou, mede door stikstof is de grond verzuurd geraakt en daar heeft de natuur onder te lijden. Ook jonge pimpelmezen, want zij kunnen minder calciumrijke slakjes eten. Het is dus een feit. Maar één schrale troost. Vogelspotters hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze de pimpelmees straks niet meer gaan zien. Er zijn nog heel veel pimpelmezen, nog net zoveel als in de jaren 90. Maar wel wat wiebelig op de pootjes. Helene, wat gebeurt er? Of nee, Bianca Daming, sorry. Wat gebeurt er op de weg? Het is behoorlijk druk. Mede door het slechte weer zijn de files een stuk langer dan anders. Vooral in de Randstad moet je rekening houden met veel extra reistijd. Het is onder meer druk nu ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Utrecht Centrum en Vianen. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor is de afrit daar ook dicht en de vertraging is 20 minuten. Nieuwe studies laten zien dat psychedelische drugs zoals LSD, paddo's, ketamine kunnen helpen tegen chronische pijn. 2 miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn, pijn die langer dan 3 maanden duurt. Beschikbare therapieën en pijnstillers, die helpen vaak bijna niet. Er is dus hoop voor al die mensen met pijn, maar artsen die waarschuwen, gaan nou niet zelf dokteren met psychedelische drugs, want dat kan helemaal misgaan. Joost Breeksma is directeur van de Stichting Open. Dat is een organisatie die al sinds 2006 onderzoek doet naar het gebruik van psychedelica in de zorg. Goedemiddag, meneer Breeksma. Goedemiddag. U bent ook onderzoeker bij het UMCG. En Wilma Groenendijk is chronisch pijnpatiënt. Dag, mevrouw Groenendijk. Goedemiddag, hallo. Ja, maar wanneer is dat begonnen bij u met die pijn? 3 jaar geleden. Wat gebeurde er? Waar begon het? 3 jaar geleden, ja, ik had een bepaalde houding aangenomen met schrijven. Ik had op mijn knie gezeten een hele tijd. En toen had ik de volgende dag erg veel last van mijn knie. Toen dacht ik, ja, nou ja, eigen schuld, dikke bult. Dat gaat wel weer over. Maar het trok van mijn knie naar mijn bil, naar mijn andere bil, naar mijn andere knie. En sindsdien is het dus niet meer weggegaan. Ja. Maar u loopt bij een specialist, neem ik aan. En die kon u op een gegeven moment niet meer verder helpen? Nee, uiteindelijk had ik een second opinion afgelopen november, december. En omdat één kliniek had een nogal ingrijpende operatie voorgesteld, uiteindelijk. Maar bij de second opinion raden ze me dat ten zeerste af. En ik kreeg het bericht bij de pijnpoli dat ze niets voor me konden betekenen. En toen heb ik nog gevraagd van, kunnen jullie me misschien medicinale wiet voorschrijven? Ja. Maar dat hebben ze, dat dachten ze niet dat dat zou helpen. Ja. Dus. Nee, maar u kwam op een gegeven moment bij ketamine uit. Hoe kwam u daarop? Nou, dat was een jaar eerder. Toen liep ik bij een pijnpoli. En na een aantal injecties in mijn rug, die niet hielpen, kreeg ik het voorstel voor een ketamine-infuus. Nou, daar stond ik in eerste instantie nogal afwijzend tegenover. Maar nadat de arts me de enige uitleg had geboden, dacht ik, nou ja, wie niet waagt, die niet wint. Mm-hmm. En veel mensen doen het voor hun lol. Dus u dacht, ik kan het ook wel even proberen. Wat gebeurde er? Werkte het? Op zich laat ik zeggen, de dag aan zich. Heb ik mooie kleuren gezien, mooie muziek gehoord. Dat was op zich totaal niet onaangenaam. Ja. Echter, nadat ik afgekoppeld was van het infuus, toen werd ik extreem misselijk. Nou, dat heeft dagen aangehouden. Enorm veel maagklachten gehad. En daarnaast ontvlamde de pijn en werd ik enorm depressief. Okay. En dat heeft weken aangehouden. Ja, wat zeiden ze daarover bij de kliniek? Nou, ik heb uiteraard contact met hun opgenomen. En de reactie die ik kreeg, dat was van een verpleegkundige. Niet de arts zelf kreeg ik aan de telefoon. Was het enige van, ja, daar hebben we nog nooit van gehoord. Ja, pech Wilma. Ja, dat is heel naar. Ik ga even naar Joost Breeksema. Want meneer Breeksema, wat Wilma hier vertelt. Gewoon keurig in een kliniek gebeurt onder begeleiding en dan gaat het zo mis. Dat hoort u vaker? Nou ja, we weten eigenlijk gewoon nog niet zo heel goed hoe we dit soort patiënten of dit soort klachten optimaal kunnen begeleiden. En vooral bij ketamine, omdat ketamine, je noemde het net wel een partydrug, maar ketamine is eigenlijk gewoon al heel lang een geregistreerd geneesmiddel. Onder andere voor pijnbestrijding en wordt gebruikt in anesthesiologie. En wordt ook vaak dus zo toegediend. Mm-hmm. Mensen weten vaak niet dat het ook behoorlijk indrukwekkende ervaringen kan opleveren. En dus ook niet zo goed, als we dat niet weten, hoe we mensen daar zo goed mogelijk in kunnen begeleiden. En dat is tijdens de ervaring. En ik hoorde van de mevrouw dat zij in ieder geval wel een prettige ervaring heeft gehad. Oh, excuus. Nou gaat het wat mis, ja. maar ja, vooral na die tijd denk ik dat begeleiding ook heel erg belangrijk is. En dat schort er vaak nog wel eens aan. Ja, dat is een van de voorwaarden. En ook van tevoren kijken hoe iemand in elkaar zit voordat je ermee aan de slag gaat. Dat is heel belangrijk, zeker. Ja. Ja. Want, ja, begeleiding vooraf, tijdens en na die tijd eigenlijk zijn cruciale elementen om mensen goed te begeleiden tijdens de therapie met psychedelica. Ja, maar want staat dat dan nog in de kinderschoenen? Is dat nog iets waar men nog niet helemaal precies weet hoe het werkt? Dat er eigenlijk nog in een onderzoeksfase is, het toepassen van die psychedelica? Nou, dit soort dingen zijn eigenlijk wel redelijk goed bekend. En ketamine is dan eigenlijk een beetje een atypisch middel, omdat het, wat ik zei, van oorsprong komt het uit de anesthesiologie vooral. Dus bij ketamine is het ietsje anders. Maar dat men bij toediening van psychedelica, dat de context heel erg belangrijk is. Dus de omgeving waarin je toedient, dat je dat doet onder begeleiding van vertrouwde, goed getrainde professionals en dat nazorg heel belangrijk is. Dat weten we eigenlijk al sinds het onderzoek naar psychedelica begon in de jaren 50, 60. Mm-hmm. Ja. Gevaar is een beetje, ook als we het er zo over hebben, dat mensen denken, nou, ik ga het gewoon eens proberen. Die gaan dan inderdaad zelf shoppen. Ja, nou ja, en dat zou ik ook ten strengste afraden. Tenminste, niet ten strengste, maar ik zou het wel afraden. Omdat, kijk, het gaat bij psychedelica om therapeutische toepassing van psychedelica. Of wat ze ook wel noemen psychedelica ondersteunde therapie. Dus het zijn letterlijk middelen, het zijn hulpmiddelen om de therapie te verdiepen of te verbeteren of te versterken of intenser te maken. Maar dat is dus heel erg afhankelijk van de begeleiding waaronder je doet, de inbedding in therapie en nazorg. Dat zijn cruciale voorwaarden voor de veiligheid en effectiviteit ervan. Ja, dat moet altijd een voorwaarde zijn. Want het is niet zo dat op een gegeven moment de huisarts kan zeggen van, gaat u bij de apotheek maar iets van halen van truffels of LSD of whatever. Nee, ik mag hopen van niet. Nee. Nee, en kijk, er is natuurlijk wel een klein verschil als het waar het de dosering betreft. In jullie uitzending op tv hebben jullie ook een onderzoek aangehaald uit Maastricht, waarbij ze mensen een vrij lage dosis LSD gaven. Mm-hmm. En daar zagen ze een lagere een hogere pijndrempel. Dus mensen konden meer pijn verdragen. En dat zijn doseringen die mensen mogelijk eventueel uiteindelijk wel thuis zouden kunnen nemen. Microdose heet dat, hè? Ja, inderdaad. Ik wil graag dat dit verhaal... dat dit goed afloopt. Ik ga daarom toch even terug naar Wilma, Wilma Groenendijk. Want u noemde al wietolie. Op een gegeven moment hebt u toch gevonden wat bij u past, hè? Naar die ketamine-ervaring. Nou, in zoverre wel, omdat ik me er slecht bij kan neerleggen bij het bericht. We kunnen verder niks voor u betekenen. Omdat ik vind dat ik toch de verplichting naar mezelf heb en ook naar de mensen om mij heen. Om toch zo goed mogelijk met de pijn om te kunnen gaan. Dat hebt u gevonden. En dus vandaar dat ik denk van ja, dan ga ik maar wietolie proberen. En ik kreeg het niet op voorschrift van de arts. Dus ja, via heb ik eerst een flesje geprobeerd. En de resultaten waren dusdanig dat ik iets van de pijnmedicatie kon afbouwen. Dat ik mijn slaapmedicatie kon laten staan. En uiteindelijk heb ik besloten om naar een workshop te gaan om het zelf te leren maken. Ja. Zodat ik ook weet wat voor product ik in handen heb. Je hebt het in eigen hand. En heb ik het in eigen hand. Ja. Ja, dank u wel voor uw verhaal. Wilma Groenendijk was dat met wietolie. Gaat het dus wat beter met die chronische klachten? Dank ook Joost Breeksema, onderzoeker en directeur van de stichting Open. Doet onderzoek naar psychedelica in de zorg. En meneer Breeksema zei het al. Om 17:15 in onze televisieuitzending gaat het er ook over op NPO 1. Jelle, we zijn er bijna wat betreft de radio-uitzending. Wat is er nog? Ja, we gaan het weekend in met een campagnefilmpje van de VVD. Ik zit hier vast in een live programma. Ja, je ziet actievoerders waar de VVD zich duidelijk tegen wil afzetten. Demonstranten tegen het verdwijnen van Zwarte Piet. Klimaatactievoerders, stikstofdemonstranten. Ze worden in het filmpje allemaal over één kam geschoren met de dreigende taal. Zij gaan stemmen. U ook? JOVD vindt het filmpje slecht en polariserend. En premier Rutte kreeg zojuist de vraag wie die zij uit het filmpje zijn. Waar het filmpje rapporteert is voor, en appelleert denk ik, is een gevoel in Nederland van fatsoen. Van normen en waarden. Dat er in dit land wetten en regels zijn. Maar daar laat ik het bij. Benieuwd of je over 2 weken ook nog even op terugkomt. Goed, dat was het om 17:15. De tv-uitzending 1vandaag.nl is onze website. Zometeen Dielke met Nieuws en Co. Fijne middag. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Doe het dan voor mij! Cast is de nieuwe satirische komedie van Ilse Warringa en Niek Barendse. Hak die piemels eraf! Over een castingbureau. En dat is angstwekkend en geweldig. Onno Blom bespreekt de boeken en het boekenweekgeschenk van Lise Spit. En met de verkiezingen in aantocht is Kees Boonman er zeker. Mieke, Pieter, kennen jullie de lijsttrekkers in je eigen provincie? Nee. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Kies je partij voor de trekkerterreur of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Vredelievend verzet is 2 keer succesvoller dan gewelddadige conflicten. Bewegingen die minstens 3,5% van de bevolking mobiliseerden, hebben altijd verandering gebracht. Het boek Vredelievend Verzet van Harvard-professor Erica Chenoweth ligt nu in de winkel als inspiratie voor iedereen met vreedzame idealen. Vanavond in Meldpunt. Explosie van kanker bedreigt de zorg. Over 10 jaar zijn er ieder uur 18 nieuwe kankerpatiënten bij. Wat is er nodig om de zorg niet te laten ontsporen? En verder een pleidooi om de WOZ te vervangen door een eerlijker systeem. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Word nu donateur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. En je krijgt Vredelievend Verzet van Erica Chenoweth gratis als welkomstcadeau. ngpf.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. 5 uur.